ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. Bismillah, Abdurrahmon uka, bismillah endi. Ayni ukajon, bismillah. Alloh! G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Dunyo haq bilmasa bilmas, shariatni qabul qilmas. Botin aqidasi puch, mag'lub ekani ham sirmas. Dunyo haq bilmasa bilmas, shariatni qabul qilmas. Botin aqidasi puch, mag'lub ekani ham sirmas. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Arkonni mahkam ushlaylik, mayda gaplarni tashlaylik. Nafsimizni poklamasdan Allohga ko'zni yoshlaylik. Arkonni mahkam ushlaylik, mayda gaplarni tashlaylik. Nafsimizni poklamasdan Allohga ko'zni yoshlaylik. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Biz yakka Allohga ibodat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz, Rasululloh sunnatin odat qilamiz. Dushmanlar baland kelgan on, noumid qilmasin shayton. Iblis o'z do'stini qo'rqitar, parvo qilmas ahli iymon. Dushmanlar baland kelgan on, noumid qilmasin shayton. Iblis o'z do'stini qo'rqitar, parvo qilmas ahli iymon. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar, Allohning yerdagi xalifasi. G'amgin bo'lmang va susaymangizlar, olidir mo'minning vazifasi. Azimatni qo'ldan bermangizlar,